ยะถาบัจจะยังบวัตตมานังธาตุมาตเมเวตังยะดิดังกิลานบัจจะยะเฟสัจจิปริกาโรตดุบกวนจะโกจะบุตรกะโลธาตุมาตโกนิสัตโตนิจิโวสุญโญ